NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Rusland ontkent dat de Amerikaanse drone die neerstortte in de Zwarte Zee in botsing was gekomen met een Russisch gevechtsvliegtuig. Volgens Moskou maakte de drone een scherpe manoeuvre en kwam hij daardoor in het water terecht. Jeroen Rietbergen is teleurgesteld dat hij wordt vervolgd voor zijn gedrag bij The Voice of Holland. Hij zegt dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten zoals dwang, aanranding of verkrachting. En volgens hem zou dat ook blijken uit de aangifte en het verhoor van de The Voice-kandidaat. Het zeilschip uit Harlingen, waarop vorig jaar een meisje van 12 overleed, had die dag niet mogen uitvaren, meldt de Leeuwarden Courant. Het certificaat dat garandeert dat de masten en de giek in orde zijn, was al 6 weken verlopen. En Marokko heeft zich kandidaat gesteld om samen met Spanje en Portugal het WK voetbal van 2030 te organiseren. Eerder werd al bekend dat ook Uruguay, Argentinië, Paraguay en Chili samen graag de organisatie willen vormen. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, 1 minuut over 8:30 uur luistert naar Langs de Lijn en Omstreken. Een WK voetbal dat 40 dagen gaat duren. Met 104 wedstrijden in totaal. Het gaat echt gebeuren, zo meer. En zojuist is ook het laatste grote debat begonnen in aanloop naar de verkiezingen van morgen. En we gaan dat natuurlijk voor u volgen. En tussen alles wat er vanuit Nederland aan hulp naar Oekraïne wordt gestuurd, vielen ons 2 frietbakkers opnieuw op. Na 9 uur zijn ze bij ons. En e-sporter Loes Aregeest was succesvol bij virtuele wielerwedstrijden, maar brak dit jaar ook door in het Eggy op de weg. En we volgen natuurlijk de beide Champions League-wedstrijden. Laten we dat niet vergeten. Het zijn vanavond Porto, Inter en City tegen Leipzig. Een volle show. We zijn er tot 11 uur. Eerst even naar het nieuws. U hoorde het net al, boven de Zwarte Zee is een Amerikaanse drone neergestort na een botsing met een Russische straaljager. Volgens de Amerikanen zou het Russische toestel de propeller van de Amerikaanse Reaper drone hebben beschadigd. De Russen ontkennen dat, dat hoorde u ook net. We spreken erover met oud-commandant van de Nederlandse landstrijdkrachten Marten Kruijf. Meneer Kruijf, goedenavond. Vliegen die drones van de Amerikanen daar nou al langer, of is dit een incident dat ze daar vliegen? Ja. Ja? Nee, die vliegen daar al tijden. Boven de Zwarte Zee zijn gezegd internationale water en internationaal luchtruim. Dus iedereen mag daar vliegen. En we weten dat vanaf het begin van de oorlog de Amerikanen daar rondvliegen. Met allemaal vliegtuigen, onbemand, bemand. En ook vanuit de ruimte kijken. Ja, dus ze mogen daar vliegen. Maar wat houden ze dan in de gaten? Vooral troepenbewegingen van de Russen. Maar ook communicatie van de Russen. Dus het afluisteren van systemen, radiosystemen, dat soort dingen. Vliegtuigen in de gaten houden van de Russen als ze opstijgen. Waar gaan ze heen? Dus eigenlijk alles wat met militaire inlichtingen te maken heeft, daar maken zij een belangrijk deel van uit. En de Reaper heeft als groot voordeel dat je ook dingen kunt zien. Dat je ook camera's heeft, dat je echt dingen kunt zien. Nou, dan lijkt me dat toch vrij helder dan. Ik zou zeggen, haal het kaartje eruit voor zover mogelijk. Of, dat zullen ze wel draadloos gedaan hebben. Je hebt dus de beelden, dus je kunt zien wat er is gebeurd, lijkt mij dan. Toch? Ja, dat is maar de vraag, want zo'n Reaper die vliegt heel hoog. Kan tot 15 kilometer hoog vliegen, dus je kijkt vooral naar beneden. En de vraag is maar wat er is gebeurd. Maar wat wel zo is, is dat het unieke hier is dat die vliegtuigen zo dicht in de buurt zijn gekomen. Dat je bijna niet kunt aannemen dat dit toeval is. Hè? Dit is waarschijnlijk toch wel een opzettelijke actie om te zorgen dat de ogen en oren van het Westen een beetje in toon worden gehouden in deze oorlog. Ja. Ja, maar dat snap ik. Maar even terug naar mijn vraag. Dan, ik bedoel, er is nu een soort wel eens nietes, maar als je de gegevens hebt van die drone, dan moet je toch kunnen aantonen wat daar is gebeurd. Brandstof gesproeid of dat die propeller met opzet geraakt zou zijn. Dat moet je dan toch kunnen bewijzen, of niet? Ja, nou, ik ken de techniek van de Reaper niet helemaal. Dus of je ook vooruit en achteruit kan kijken. Maar het is zo, er zit een piloot. Die heeft heel goed zicht op wat er allemaal gebeurt. Die zit er overigens niet in het vliegtuig, maar of ergens in de Verenigde Staten of op een luchtmachtbasis. Maar op de grond, vanaf de grond, vliegt dat ding. Dus het zou mij niet verbazen als we de komende dagen beelden zien hoe dat is gebeurd daar. Maar het feit dat vliegtuigen dicht bij zo'n vliegtuig überhaupt komen, ja, dat is wel een unicum en dat doe je niet zomaar. Dat is opzet. Ja, normaal kunnen piloten met elkaar communiceren via de radio. Kan een Russische piloot dat eigenlijk ook met zo'n Amerikaanse dronepiloot die op een basis ergens ver in de Verenigde Staten zit? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet weet. Maar volgens mij kan de Reaper wel data uitwisselen en ook stem uitwisselen, maar dan wel binnen NAVO-systemen. Met bemande vliegtuigen heb je bepaalde tekens als je elkaar tegenkomt dat je kunt deescaleren. We kennen wel de beelden van de Russische bommenwerpers die er dan komen. Hoe het met een Reaper gaat, dat weet ik niet precies. Nee. Wie heeft de voorrang eigenlijk in de lucht? Dat is een hele goeie. Ja, maar feit is dat als je in het luchtruim vliegt wat is vrijgegeven voor iedereen, dan heb je bepaalde voorrangsregels. En een daarvan is dat je altijd deconflicteert in hoogte en in koers en in snelheid. Maar als je twee Russische vliegtuigen voor en achter hebt hangen, tenminste de Amerikaanse versie, ja, dan is dat niet conform de regels die we met z'n allen moeten hanteren. Maar wat is het protocol nu? Wat moet er nu gaan gebeuren? Nou, ik denk dat de Amerikanen opheldering zullen vragen aan de Russen wat daar is gebeurd. Maar volgens mij duidt het op iets anders. Namelijk, wat gaan de Russen doen komende tijd? Kennelijk gaan ze dingen doen waarbij ze de westerse inlichtingcapaciteit eigenlijk niet zo in beeld willen hebben. Dus het is ook wel een escalatie van dit conflict als je zo duidelijk westerse inlichtingmiddelen gaat aanpakken. Dus geen nieuwe fase, maar wel een escalatie. Maar is dat dan slim? Want als de Amerikanen weten dat er nu vliegtuigen of drones worden neergehaald, dan denk je, dan sturen ze er alleen maar meer op af. Want misschien is daar wel wat te zien. Ja, of het is een signaal dat je dat juist niet moet doen. Dat is altijd het velen van dit soort dingen. Mm-hmm. En we praten echt over aannames, maar je kunt wel zeggen dat als twee van dit soort vliegtuigen, waren twee Russische vliegtuigen, zo dicht bij zo'n Reaper komen, dan kun je wel in de meeste gevallen ervan uitgaan dat dit geen toeval is. Dat is een opzettelijke actie. Of het uit de lucht halen ook een opzettelijke actie is, dat weten we niet. Maar je loopt wel een risico als je zo dicht bij een vliegtuig komt. Ja, kunt u ons misschien meenemen naar hoe dat nu diplomatiek met elkaar gaat? Wordt er bijvoorbeeld tussen het Witte Huis en het Kremlin gesproken? Of vindt dat diplomatieke contact toch nog op een niveau lager plaats? Nee, we weten dat er een hotline is tussen het Amerikaanse ministerie van Defensie, Pentagon en het Kremlin. Dus ongetwijfeld zal er een telefoontje zijn gegaan van wat is hier gebeurd. Reaper is ook niet zomaar iets. Het was gewoon een dure vliegtuig. Kost miljoenen, zo niet meer. Dus dat je dat uit de lucht haalt is eigenlijk een soort vijandige daad die je uitvoert. Dus de Amerikanen zullen het niet zomaar over hun kant laten gaan. En ongetwijfeld op dat niveau, Pentagon, Kremlin, gaan nu de nodige telefoontjes op en neer. Ja. U zegt wellicht een opmaat naar escalatie, dat hoor ik u zeggen. In wat voor zin zou het kunnen escaleren? Nou ja, je moet het zo zien, om het heel simpel te zeggen, dat Oekraïne eigenlijk goed op de hoogte is van alle troepenwerkingen die de Russen doen. Dus word je niet verrast. En deel van dat systeem maakt natuurlijk de Reaper uit. Ja, als je dat soort dingen gaat aanvallen, dan tas je ook het hele inlichtingensysteem aan. En dat doe je waarschijnlijk met intentie om Oekraïners niet alles te laten weten en te laten verrassen. Ja, dat is natuurlijk niet wat je wilt. Nee. Goed, dank u vriendelijk. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Laten we hopen dat er binnenkort duidelijkheid komt over wat er nu precies is gebeurd tussen die drone en dat Russische vliegtuig. Dank u voor nu, oud-commandant van de landmacht, Marten Kruijf. Het is 8:30. U luistert naar Langs de Lijn en Omstreken. En we gaan het hebben over het WK voetbal. En dan denkt u dat is net geweest. Maar er komt natuurlijk over 3,5 jaar gewoon een volgend WK. En dat WK van 2026 zal een nieuw record gaan vestigen. Want in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gaat dat toernooi maar liefst 104 wedstrijden tellen. Terwijl bij het WK in december in Qatar er maar 64 wedstrijden werd gespeeld. We gaan erover praten met NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg. Bij het laatste WK. Ook een van de volgers van het Nederlands elftal. Jeroen, goedenavond. Hallo. Het was al bekend dat het volgende WK meer deelnemers zou gaan hebben. 48 in plaats van 32. Maar waarom zijn er ook nu zoveel meer wedstrijden? Nou ja, ze hebben lang geflirt met een totaal nieuw systeem. Een systeem van 3 landen per pool. En dat zou dan betekenen dat ze naar 80 wedstrijden zouden gaan. Ook wel met als doel om niet te groot te worden. Om niet al te veel wedstrijden te hebben. Maar er is dus nu een FIFA-congres. En ze hebben besloten om dus wel vast te houden aan pools van 4. Mm-hmm. En dat betekent dat er dan ook veel meer wedstrijden zijn. Ja, als je dan duikt in het waarom. Hè, waarom geen pools van 3, wel pools van 4. Kijk, er komen nog meer wedstrijden, dus dat is commercieel nog interessanter. Dus er zal nog meer geld verdiend gaan worden door de FIFA. Ja. En eerlijk gezegd vind ik het wel van de 2 slechte opties de minst slechte optie. Ik zie niet zozeer in, behalve commerciële belangen, waarom je meer landen aan het WK deel zou willen laten nemen dan de 32 die er in Qatar deelnamen. Maar als je dat dan toch doet, pools van 3 betekent namelijk dat er elke speelronde 1 van die landen vrij is. Dus ook de laatste speelronde. Dus ik denk dat de kans dat je dan het WK van de salonremises zou krijgen, dat die wel heel erg groot zou zijn. Dus er zijn heel veel nadelen aan een systeem van drie. Dat zou betekend hebben maar twee wedstrijden per land in de poolfase en dan één extra wedstrijd in de knock-outfase. Nou, dat gaan ze dus niet doen. Maar dat betekent dat je weer in zo'n poolsysteem terechtkomt. Het wordt een beetje ingewikkeld, sorry daarvoor. Mm-hmm. Met zo'n schema erbij, omdat de beste nummers drie zich weer gaan plaatsen. Dat kennen we van het EK, hè? Want daar hebben we, help me even, 24 deelnemers. Dus ook niet een aantal waarmee je de helft van de landen laat afvallen. Ja, en dus de sensationele eindes van de pool zoals we nu in Qatar hebben gezien, die zijn ten einde. Dat ga je niet zien met dit nieuwe systeem. En die ga je ook niet zien in de pools van drie. Dus volgens mij waren we er op alle mogelijke manieren slechter van geworden. Maar dit is van die twee slechte opties nog wel de minst slechte. Ja, dus dan wordt die poolfase ook echt een soort voorfase. Een soort warm spelen. Dus maar een beetje wel, want er komen natuurlijk mindere landen bij. Want als je van 32 naar 48 gaat, ja, dan komen er niet goede landen bij. Dan komen er mindere landen bij. Bijvoorbeeld Australië krijgt een vaste plek. In Afrika gaan ze veel meer landen krijgen. Dat is in de oorsprong, want dit idee is al heel oud. Hè. Ze hadden 2017 is eigenlijk al de beslissing genomen om naar meer landen te gaan. En dat is om zieltjes te winnen. Nu wordt Infantino komende donderdag herkozen zonder tegenkandidaat. Maar door meer landen te garanderen dat ze mee mogen doen aan het WK, zorgt hij ervoor dat er meer landen op hem gaan stemmen. Dus het was een ordinaire verkiezingsstunt. Ja, en nu uiteindelijk daar vorm aan gegeven moet worden, is dit het. Dus gaan we naar een WK kijken met in mijn ogen een tamelijk oninteressante poolfase. Want er gaan veel meer minder goede landen aan meedoen. En in een aantal pools gaan er drie door in plaats van twee. Dus je moet wel je best doen in de poolfase af te gaan vallen. Ja, en dus ook nog een extra knock-outronde. Jij zegt het is een verkiezingsstunt van FIFA-baas Infantino. Sportbestuurder Michael van Praag die denkt daar anders over. Hij is oud-voorzitter van Ajax en de KNVB. En hij is positief over de nieuwe WK-plannen. Ik vond het aantal wat we tot op heden hadden eigenlijk klein als je kijkt naar het feit dat we 211 leden hebben bij de FIFA. En die hebben allemaal evenveel recht. En dat gaat nu naar 48. Nou, dat is nog geen 23% van het aantal leden wat dan mee kan doen aan een WK. Nou, dus dat vind ik nog karig. Dus ik ben ervoor. Ja. Zijn er ook tegens? Nou, ik zou eigenlijk niet weten wat. Ja, je hoort mensen die zeggen, ja, 104 wedstrijden.